สวัสดีแฟนๆรายการเดอะช็อคทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วขวัญและมันพรายนะครับวันนี้ความสยองขวัญนำมาเสิร์ฟให้กับคุณถึงที่แล้วทุกท่านครับเรื่องที่จะได้ฟังกันต่อไปนี้หลายคนอาจจะเคยเจอแต่ว่าหลายคนก็อาจจะไม่เคยเจอแบบนี้ผมบอกเลยครับว่าไม่แน่นะครับถ้าเกิดคุณเจอเรื่องราวที่ใกล้เคียงคุณแบบนี้แล้วก็อาจจะมีอะไรบางอย่างแฝงอยู่ก็ได้ เรื่องต่อไปสายของคุณโก้นะฮะปัจจุบันอายุ46ปีนะครับคุณโก้ว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีครับย้อนกลับไปเมื่อวันจันทร์นี่เองเกือบสัปดาห์แล้วนะครับแล้วคุณโก้ให้ชื่อเรื่องว่าพี่ขอโทษนะเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้นะครับพี่โก้อยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับพี่โก้ครับ สวัสดีครับน้องขวัญครับ สวัสดีครับพี่โก้คิดถึงจังเลย ครับผม สบายดีนะพี่ น้องขวัญก็ดูแลสุขภาพด้วยเนาะ เช่นกันครับพี่ เพราะว่าพี่ก็เพิ่งเป็นเมื่อไม่กี่วันนี้เอง ที่ จะเพิ่งไปหาหมอมา ใช่ช่วงนี้คนป่วยเยอะเนาะ มันขึ้นอ่ะนะ1เลยใช้ชีวิตเปลืองนะครับ2นอนดึกมิทติ้งดื่มบ่อยสูบบุหรี ่ มาครบพักหลังเลยก็ต้องเข้าฟิตเนสเหมือนกัน ผมก็ต้องเริ่มจะต้องออกกำลังกายเยอะขึ้นแล้วครับพี่ ใช ่ นะครับ ครับพี่โก้คืนนี้เดี๋ยวก่อนพี่โก้คืนนี้โทรมาจากไหนเนี่ย พี่อยู่ที่สนามกอล์ฟที่ปทุม อ๋อเดี๋ยวนะได้กอล์ฟอยู่ครับ บ้านที่บ้านพี่บ้านพี่อยู่ในสนามกอล์ฟอยู่แล้ว อ๋อครับผม ครับผม ครับแต่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้เลยป่ะ ไม่ใช่เป็นคือเรื่องเนี้ยพี่ต้องเท้าความกับน้องขวัญนิดนึง ค ือเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยพี่โทรมาเล่ากับน้องเก่งทีแล้วบ้านหลังนี ้ นะครับก็คืออันนี้พี่ตั้งชื่อเรื่องว่าพี่ขอโทษนะ ครับ ตอนจบนะครับเพราะว่าเมื่อศุกร์ที่แล้วเนี่ยน้องเก่งเขาอยากจะไปสังเกตการแล้วก็อยากอยู่ในเหตุการณ ์ ที่บ้านหลังนี้ด้วยเผอิญว่าเห็นน้องเก่งว่าเขาจะมาตีกอล์ฟที่หมู่บ้านที่พี่เผอิญว่าพี่ต้องไปเวียงจันทร์แล้วเพิ่งกลับมา ครับ นะครับแล้วเหตุการณ์เนี่ยพี่ย้อนนิดนึงเนาะ ครับ นะครับเผื่อคนฟังเนี่ยเขาจะได้ปฏิปต่ อ กันนะครับที่เล่ากับน้องเก่งไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยก็คือว่าพี่เนี่ยไปหาเช่าอพาร์ตเมนต์ให้กับน้องผู้หญิงคนนึงที่ทำงานร่วมกับพี่แล้วเขาอยู่หนองคาย ครับ พี่ต้องการให้เขามาทำงานกับพี่ไปหาอพาร์ตเมนต์แล้วไม่เจอเผอิญว่าเจ้าของอพาร์ตเมนต์นึงเนี่ยเขามีบ้านเดี่ยวหลังนึงอยู่เส้นหนองเสือคลองหลวง ครับ ซึ่งพี่ขับไปดูที่หมู่บ้านเนี้ยและบ้านหลังเนี้ยเผอิญว่าพี่เข้าบ้านไม่ได้พอเขาล็อกกุญแจหมดเราก็เลยถ่ายรูปหน้าบ้านไว้ปรากฏว่าเขาเช่าพี่เขาคิดค่าเช่าพี่แค่3,000นะเป็นบ้านเดียวหลังใหญ่เลย3,000ก็คือมาจำ6,000เขาอยู่ได้เลยในนี้ไม่มีเฟอร์อะไรมีต่อครัวแล้วมีแอร์1ตัวแล้วก็มีเตียงไม้เก่าหนึ่งอันเป็นหนึ่งเตียงนะครับแล้วพี่ก็ด้วยความสงสัยก็ถามคนตรงนั้นว่าบ้านทรงบ้านแบบนี้ในเนี้ยเขาให้เช่ากันเท่าไหร ่ ปรากฏว่าเขาให้เช่ากัน12,000 โอ้ยแสดงว่า แต่เขาคิดพี่แค่3,000 เอ้ยถูกมาก ก็ไม่รู้ว่าด้วยอารมณ์คุยกันถูกคอกับคุณลุงยังไงหรือเปล่าไม่รู้นะครับเขาก็เลยปรากฏว่าน้องเนี่ยก็ได้คุยกับคุณลุงจากที่เขาก็ประสานงานกันเขาก็เข้าไปอยู่วันพุธนะครับ พี่ก็ไปนอนกับเป็นเพื่อนกับเขาด้วยพุธพฤหัสแล้วพี่ก็เจอดีในบ้านหลังนี้เหมือนกันนะครับก็คือเจอดีในลักษณะที่เราตื่นมาเนี่ยแล้วเราเห็นว่ามันมีผู้ชายห้อยตัวลงมาจากบนฝ้าทีบาร ์ ไอ้ฝ้าที่มันเป็นสี่เหลี่ยมที่มีอลูมิเนียมนะครับ แต่ว่าไม่มีเชือกคือห้อยลงมาแล้วก่อนหน้านั้นอ่ะเสียงมันจะมีเสียงวันแรกที่พี่ไปนอนวันพุธใช่ไหมที่พี่เจอเนี่ยเจอพระรหัสวันพุธเนี่ยพี่ได้ยินเสียงประตูปิดปังพี่ก็เลยสะดุ้งตื่นแต่เราหันมาเนี่ยไอ้น้องคนเนี้ยมันไปนั่งขดอยู่มุมห้องแล้วพอช่วงวันศุกร์เนี่ยมันก็เลยเล่าให้เราฟังว่า มันเจอเหตุบอกว่าวันที่พี่สะดุ้งตื่นที่ว่าประตูดังอ่ะหนูนอนอยู่แล้วหนูเห็นอันเนี้ยเขาลอยตัวลงมาจากบนฟ้าเนี่ยห้อยตัวลงมาเต็มเหมือนคนผูกคอตายนะวันจะไม่มีเชือกอ่ะ คร ับเขาก็เลยไปขดอยู่ตรงนั้นตอนแรกว่าจะย้ายแล้วเพิ่นว่าน้องเขาบอกว่าพี่มีพระไห ม ผมก็เลยบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวมาบ้านพี่ละกันมาเอาองค์รูปหล่อสมเด็จพระจันทร์โตกับพระยันทาเวสสุวรรณ ครับ ผมก็ไปดำเนินการให้เขาเรียบร้อยแล้วก็วันนั้นน่ะผมคุยกับน้องเก่งพอดี ครับ ปรากฏว่าผมคุยกับน้องเก่งวันศุกร์วันเสาร์ผมต้องบินแต่เช้าผมต้องไปลงอุดรแล้วผมจะต้องไปหนองคายเพื่อจะข้ามไปสปป.ลาว คร ับ แล้วผมก็คุยกับน้องเก่งว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาแฟนเขาเนี่ยกลับมาอยู่เป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนกับแฟนผู้หญิงเนี่ยแล้วน้องขวัญคิดดูว่าน้องคนนี้จะต้องนอนอยู่เสาร์อาทิตย ์ใช่ อยู่คนเดียวภายในบ้านหลังนั้นแต่ว่าณตรงนั้นเนี่ยวันที่พี่เอาผ้ายันเอาอะไรเข้าไปเนี่ย ครับ คือมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าคืนวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยพี่คุยโทรมาแล้วในรายการเนี่ยก็คือน้องเขาไม่มีการโทรเข้ามาเพราะพี่บอกว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้โทรมาหาด่วนเลยมันก็ไม่มีอะไรเกิด ก็แสดงว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอพี่เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไปไว้ในบ้าน ถูกต้องถูกต้องแต่เหตุการณ์มันไม่ได้จบแค่นั้นแต่ว่าคือน้องเก่งอ่ะเขาอยากจะไปติดตามเรื่องนี้มากเลยเพราะว่าเห็นวันนั้นน้องเก่งเขาบอกเขาจะมาตีกอล์ฟที่นี่แต่บังเอิญว่ามันคือสวนกับพี่เพราะว่าพี่ไปสปลาวพี่กลับมาวันจันทร ์ครับ นะคราวนี้พี่เข้าเรื่องเลยเนาะ ได้ครับ นะครับคือเป็นสังเขตแล้วจากเรื่องแรก uh-huh. นะครับคราวนี้เนี่ยคือพอเรากลับมาถึงที่ดอนเมืองปุ๊บนะครับช่วงเย็นแล้วล่ะ คร ับพี่ก็เลยบอกกับน้องผู้ชายว่าเอ้ยคือชุกคือก่อนช่วงนั้นนะที่อยู่ลาวหรือว่าที่อยู่ทางหนองคายเนี่ยพี่ก็โทรเช็คกับน้องเขาตลอดนะก่อนพี่จะขึ้นเครื่องไปพี่ก็เช็คเป็นไงนอนเป็นไง อ๋อ พี่ไม่มีปัญหาไม่มีอะไรพี่พอหลังจากนั้นเนี่ยพอเรากลับมาพี่ก็เลยบอกไอ้น้องว่าเอ้ยเดี๋ยวมาบ้านพี่ก่อนละกันเดี๋ยวพี่ไปเอารถเดี๋ยวพี่ไปนอนด้วยไปค้างด้วยคืนนี ้ ก็เป็นคืนวันจันทร์ที่ผ่านมามันตรงกับวันพระพอดี ใช่ นะครับพอไปถึงผมก็ถามน้องมีอะไรไหมบอกไม่มีอะไรอ่ะหิวข้าวอ่ะงั้นเราพาออกไปกินข้าวกันก่อน คร ับ ก็กินข้าวเสร็จสับเสร็จประมาณสัก3ทุ่ม4ทุ่มนะครับผมก็บอกว่าเอ้ยจะให้พี่ไปนอนด้วยไหมบอกไม่ต้องไม่เป็นไรพี่นะไอ้น้องผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่จิตแข็งไม่ค่อยกลัวผีเท่าไหร่แต่น้องผู้ชายเนี่ยกลัวผีเลยอันดับเลยผมก็ด้วยอารมณ์แล้วก็กับแฟนกันเขาอาจจะอยากอยู่ด้วยกันใช่ไหมฮะ ใช ่แล้วผมก็เลยโอเคไม่เป็นไรพี่ก็เหนื่อยมากแล้วมีอะไรก็โทรมาแล้วกันเนาะเด ี๋ ยวยังไงเดี๋ยวพี่หลับพี่นอนผมก็กลับมาบ้านเราก็ไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรตรงนั้นนะครับพอประมาณสัก10โมงเช้าของวันเดี๋ยวนะคืนเขานอนคืนวันจันทร์10โมงเช้าของวันอังคาร คร ับ นะครับเขาบอกผมบอกว่าพี่โก้พี่ตอนนี้พี่ออกไปหาลูกค้ายังบอกยังเลยว่าไงจะกินข้าวจะกินอะไรไหมเดี๋ยวพี่จะแวะเขาไปให ้ เขาบอกว่าตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนั้นแล้วนะผมบอกอ้าวทำไมอ่ะบอกว่าพี่ตอนนี้ผมมาเช่าโรงแรมพักอยู่เนี่ย อยู่แถวๆหลังตลาดไทยเนี่ย ครับ อยู่เส้นตลาดไทยอ่ะผมบอกมีอะไรเกิดขึ้นบอกพี่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันพี่มานี่ก่อนได้ไหมผมก็เลยบึงรถไปเลยไปหาน้องเขาเลยนะครับคือผมถามก็เลยบอกว่าเดี๋ยวสิ่งที่มึงพูดเนี่ยเรื่องจริงนะแล้วไม่โกหกนะคือตอนเนี้ยบ้านเนี่ยตกลงยังไงมันบอกว่าหลังจากที่มันเจอแล้วเนี่ยมันออกไปกลางดึกแล้วมันคุยกับเจ้าของบ้านตอนประมาณ8โมงเช้าปรากฏว่าเรากลับไปอีกรอบนึงเนี่ยคือเจ้าของบ้านเขาล็อกรั้ว ล็อกประตูด้านหน้ า เปลี่ยนกุญแจใหม่เรียบร้อย อ้าว แล้วผมโทรไปถามบอกว่าคุณลุงคุณป้าตกลงว่าเนี่ยยังไงเพราะว่าน้องผมเนี่ยเขาเจอแบบนี้แบบนี้มาเดี๋ยวผมจะเล่าให้คุณขวัญฟังที่หลังนะครับว ่ าเจออะไร ได้ครับ เขาก็บอกว่าอ๋อพอดีเลยก็คือว่าตอนเนี้ยทางอบต.เนี่ยเขามาซื้อบ้านไว้แล้วเขามาซื้อติดต่อผ่านคุณป้าไว้แต่ว่าไม่ได้ประสานงานกับคุณลุงก็เลยไม่รู ้ ไม่เป็นไรผมบอกไม่เป็นไรยังไงก็จะไปเข้าไปเอาหมอนเอาฟูกเอาอะไรเงี้ยเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะจ่ายเป็นตัวเงินคืนให ้ ผมก็เลยไม่ได้เข้าไปถ่ายรูปเพราะวันนั้นผมคุยกับน้องเก่งไว้ว่าผมจะถ่ายรูปอีกทีนึงในบ้านหลังนั้นเอามาให้เขา ถ่ายส่งมาให้ดู ใช่แต่ว่าผมถ่ายตัวบ้านข้างนอกไว้หมดแล้วแต่ในบ้านผมไม่ได้ถ่าย ค ราวนี้ผมก็ตรงนั้นจบไปผมก็ถามน้องบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมึงถึงออกมากันกลางดึกตีกันขนาดนั้นตีสองตีสามอะไรเงี้ยมันบอกว่าช่วงนั้นที่มันนอนอยู่เนี่ยนะครับฝนมันตกนะครับช่วงที่ผ่านมามันจะมีพายุเข้าใช่ไหมฮะมันก็จะมีฝนตกแล้วไอ้น้องผู้หญิงบอกว่าเขาคุยกับแฟนเขาว่าพี่น้ำมันหยดลงฟ้าเนี่ยดังเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะอะไรเงี้ยไอ้เจ้าตัวแฟนผู้ชายเนี่ยเขาก็ไปเหยียบไอ้ตรงเสาเตียงนะครับเตียงมันเป็นเตียงไม้เก่าๆแต่ว่ามันจะมีเสาสี่เสาของหัวกับปลายเตียงนะเขาก็ไปดันในตัวฝ้าเนี่ยครับไอ้ฝ้าทีบาร์เนี่ยดันออกไปเพื่อจะให้น้ำเนี่ยมันหยดลงมาที่พื้นแล้วเขาก็เอาผ้าคีริ้วเนี่ยพวกผ้าเช็ดตัวผ้าคีริ้วมาวางเพื่อให้น้ำมันหยดลงตรงเนี้ยคือเสียงมันจะได้ไม่ดังเวลานอน เสียงดังเข้าใจ ครับเรื่องมันเป็นอย่างนี ้ แล้วช่วงที่น้องผู้หญิงเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าช่วงเขาหลับเนี่ยคือด้านปลายเท้าเขาเนี่ยจะเป็นประตูที่สามารถเปิดออกไปทางระเบียงใหญ่เป็นคล้ายๆเทเรสอ่ ะ น้องเขาบอกว่าเขาเห็นมีผู้ชายสูงๆดำๆตาแดงๆยืนอยู่ตรงประตูที่เป็นกระจกที่ด้านนอกอ่ะ ยืนจ้องมาที่เขา และน้องคนนี้เขาจำได้ว่าคนนี้เขาเคยเจอและผมก็เลยถามว่าใช่คนนี้ที่พี่เห็นด้วยใช่ไหม น้องบอกว่าใช่ แต่น้องเนี่ยเจอน้องเขาไม่กล้าสะกิดแฟนไม่กล้าบอกแฟน เพราะว่าแฟนเป็นคนกลัวผี น้องคนนี้เขาก็เลยเหมือนกั้นตัวเองอ่ะแล้วก็แบบเอาผ้าคุมโปงก็กอดแฟนเขาแต่คราวนี้เนี่ยเรื่องกับมันก็คือว่าไอ้ตัวแฟนเขานี่แหละเขาสลึมสลือเขาตื่นขึ้นมาคราวนี้ผมอยากให้น้องขวัญกับผู้ฟังเนี่ยนึกภาพนะครับว่าให้นึกฝ้าอันหนึ่งที่มันเปิดเป็นช่องสี่เหลี่ย ม นะครับแล้วให้นึกภาพเหมือนกับว่ามีคนเนี่ยนอนอยู่บนฝ้าแล้วเอามือเนี่ยทั้งสองข้างเนี่ยเกาะที่ฝ้าแล้วพร้อมที่กำลังที่จะห้อยหัวลงมา ครับครับ นะครับ ครับ สิ่งที่น้องผู้ชายเห็นเนี่ยคือเขาห้อยหัวลงมานะครับจากฝ้าพ้นผ่านมาได้ถึงประมาณค อ แต่สิ่งที่น้องเขาเห็นก็คือหน้านี่คือจะดำหมดเลยผมเขาจะเป็นคล้ายๆแบบผมแบบโลนๆแบบสกินเฮดหรือไม่มีสักอย่างแต่น้องบอกว่าเห็นสิ่งตรงนั้นน่ะที่เขาห้อยมาเนี่ยแล้วมองจ้องมาที่เขาประมาณที่คอแล้วหลังจากนั้นเหมือนเขาเด้งกลับขึ้นไปอ ่ ะเหมือนหดหัววุบขึ้นไปอย่างเงี้ย ครับ หลังจากที่น้องเขาเห็นตรงนั้นเสร็จเขาปลุกแฟนเขาเพราะแฟนเขารู้เรื่องอยู่แล้วนี่ ครับครับ ก็ออกกันมาเลยออกมาจากบ้านหลังนั้นเลย คร ับ ก็ขับรถเพราะเขามีรถอยู่คันหนึ่งน้องผู้หญิงมีรถอยู่คันก็ขับรถแล้วก็ไปหาที่นอนที่พักเพื่อรอรุ่งเช้าที่จะติดต่อหาผมแล้วก็ติดต่อหาคุณลุงคุณป้าที่เป็นเจ้าของบ้าน ครับ แต่ผมมานั่งคิดว่าผมเนี่ยเอาผ้ายันท้าวเวสสุวรรณเอา องค์สมเด็จพุทธาจารย์โตไปไว้ตรงนั้นแล้วแต่สิ่งที่เขาเด้งกลับไปผมคิดนะผมว่ามันน่าจะเจอกับอะไรที่เป็นแรงประทะของพระยานทาเวสสุวรรณคือมันเข้าบ้านไม่ได้เพราะว่าวันนั้นนะที่ผมเล่ากับน้องเก่งคือผมเข้าไปเนี่ยผมกางพระยานทาเวสสุวรรณแล้วผมก็จุดธูปหนึ่งดอกแล้วก็เชิญออกแล้วผมบอกว่าผมจะเอาทาวันเนี่ยพระยานทาเวสสุวรรณเนี่ยเข้าไปนะคือผมกางเอาข้างหน้าเดินเข้าบ้านไปเลย ครับ ผมคิดว่าสิ่งที่เขาจะมาหลอกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาพยายามเอาคอตัวเองเนี่ยลงมาโผฟ้าลงมาเนี่ยเพื่อจะมาอะไรตรงนั้นเราไม่รู้แต่เหมือนกับเขาอาจจะโดนแรงปะทะหรืออะไรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปวางอยู่ตรงนั้นเนี่ยทำให้เขาแบบวุบหดตัวเองแบบหดหัวตัวเองขึ้นไปอ่ะ ครับผม อันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดที่สดๆร้อนๆเลยและทุกวันนี้เนี่ยน้องก็ยังหาห้องไม่ได้ อ้าวแล้วนอนที่ไหน พรุ่งนี้นอนพักที่เป็นแบบคล้ายๆโรงแรมชั่วคราวอ่ะหลายวัน พักอย่างนั้นไปก่อน ใช่เพราะว่ามันหาที่พักยากผมก็เลยกะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พอดีผมว่างพอดีก็เลยว่าเดี๋ยวจะพาไปหาห้องพักให้เขาเป็นที่พักให้เขาแต่บ้านหลังเนี้ยผมเข้าไปไม่ได้แล้วเพราะว่าคุณลุงคุณป้าเขาเอากุญแจมาคล้องหน้ารั้วแล้วก็คล้องตัวประตูใหญ่หน้าบ้าน ครับ คือเขาพูดมาได้ว่าแบบแล้วเชื่อไหมว่าเงินที่เราโอนเข้าไปให้เขา 6,000 น่ะน้องขวัญเขาคืนกลับมาหมดเลยแถมบอกกับเราว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะมันไม่มีอะไรเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วก็เนี่ยยอมคืนเงินให้หมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเงินค่าหมอนค่าลูกค่าฟูกค่าผ้าห่มเนี่ยก็คือคืนให้ตรงนั้นก็คือทิ้งไว้ตรงนั้นเลย ไม่ให้เราเข้าไปเก็บด้วย ไม่ให้เราเข้าไปเก็บด้วยคือผมสงสัยน้องขวัญตอนที่ผมกลับไปช่วงเที่ยงไปดูอีกรอบนึงก ็ คือไปกับน้องขับรถไป2คันผมก็ไปกดกริ่งถามเพื่อนบ้านที่อยู่ละแวกตรงนั้นไม่มีใครให้คำตอบผมเลย พยาย ามบอกว่าเขา พยายามหาแล้วแต่เขาพูดว่าเขาไม่ยุ่งเงี้ยพี่ เขาไม่ยุ่ง เฮ้ย เขาไม่ยุ่งเขาไม่ยุ่งไม่อยากมีปัญหาแล้วเขาก็มองเราบอกว่ามาอยู่ได้ยังไงแค่เนี้ย โอ้โหแล้วพูดว่าอย่างนั้นมันติดอยู่ในใจนะพี่โก้เอาตกลงที่น้องเจอคืออะไรวะที่เราเจอคืออะไรผู้ชายคนนั้นเขาเป็นใครเขาตายอยู่นี่โ หไม่รู้เหมือนกันคือบ้านหลังนี้ไม่ได้เปิดมาเป็นปีๆแล้ว ครับ คือเขาซื้อทิ้งไว ้ไม่แล้ว เป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่มาก แล้วนี่อ่ะพี่โก้แล้วรูปหล่อผู้จารย์โตกับพยานพี่โก้ได้ไปเอากลับมาหรือเปล่า ไม่ได้เอาออกมาด้วยพี่ก็บอกเขาเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรผมบอกไม่ได้อันนี้มันคือของผม นั่นสิ ผมบอกเขาไปแล้วเขานัดกับผมว่าเดี๋ยวอีก 2-3 วันเนี่ยเดี๋ยวเขาจะโทรมาหาผมพอเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะรอลูกชายเขามาแล้วเดี๋ยวเขาจะออกมาแล้วเนี่ยให้ผมไปรับที่ซอยหนึ่ง อยู่ผมพูดเลยละกันซอยคุณพระ ให้มารับของที่อยู่ในบ้านหลังนั้นไม่ให้พี่โก้กับน้องๆเข้าไปเก็บของด้วย ไม่ให้ไปที่นั่น พี่โก้มันน่าแปลกใจมากๆว่าทำไมแค่เข้าไปเอาของเองแล้วกลางวันด้วย ใช่งงมาก เฮ้ยอันเนี้ยน่าสนใจพี ่น่าสนใจมากคือตอนแรกผมพูดกับน้องเก่งเลยนะอุ้ยน้องเก่งเดี๋ยววันไหนถ้าเฉียวมาแถวนี้นะมาเลยเดี๋ยวเข้ามาดูบ้านหลังนี ้ของหลวง พี่จ่ายเงินไปแล้วใช ่ ของหลวงน้องเสือ โอเค พอพี่บอกพี่จ่ายเงินเช่าไปเรียบร้อยแล้ว พูดแต่แถวนั้นเนี่ยกลางคืนก็เปี่ยวพอสมควรนะพี ่ก็เปี่ยวพอดูเหมือนกันแต่ว่าที่หมู่บ้านเนี้ยคือคนเขาอยู่เยอะนะแต่โซนที่น้องเขาอยู่เนี่ยมันเรียงแถวเดียวประมาณ7หลังแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันเป็นสวนของโครงการซึ่งไม่ใช่สวนแบบเลิศหรูอ่ะเป็นสวนแบบรกๆอ่ะ ครับ คือหันหน้าไปก็เจอแบบเป็นป่ารกๆสวนรกๆแค่นั้น น่าสนใจเลยบ้านหลังเนี้ยคือมันแปลกก็คืออ ้ าวแล้ว ทำไมวันเสาร์ที่ผ่านมาทั้งที่ก็มีของศักดิ์สิทธิ์อยู่ไปแล้วถูกไหมพี่ของศักดิ์สิทธิ์ที่พี่โก้ไปฝากแล้วทำไมน้องผู้หญิงที่เขาอยู่บ้านคนเดียวเขาไม่เจออะไรเลยแต่พอแฟนเขามาเขากลับมาปรากฏตัวให้เห็น แล้วเขามาวันพระวันพระเป็นวันจันทร ์พี่โก้ครับ ครับ ถ้าแล้วความคืบหน้ายังไงอ่ะแจ้งบอกน้องเลยนะ ได้เพราะว่าเนี่ยพี่นัดกับเขาอยู่เพราะว่าเขาบอกกับพี่อยู่ว่าเดี๋ยวรอลูกชายเขามาเนี่ยเขาถามพี่เรามีอะไรบ้างผมบอกว่าก็มีพระยันท้าวเวสสุวรรณของผ ม แล้วก็รูปหล่อองค์สมเด็จพระจานทร์โตก็ประมาณ5นิ้ว ครับ เขาบอกว่าเดี๋ยวคือเขาพูดกับพี่เลยนะบอกว่าคือเขาไม่ได้พูดคำว่าเช่านะเขาบอกว่าขอซื้อต่อได้ไหมพี่อยากลุงกับป้าเขาบอกว่าอยากจะเอาไว้ที่นั่นผมบอกไม่ได ้ ของผม ใช ่ผมบอกของผมผมเจ้ากาบ โอ ้คือคิดดูว่าคือน้องมันคงเล่าให้ฟังหมดนะว่าอะไรคืออะไรและเขาก็คงรู้ว่าเออเฮ้ยมีของสิ่งนี้อยู่ไอ้พวกนี้แม่งเข้าบ้านมาเข้าในตัวบ้านไม่ได้ได้อยู่แต่รอบนอกกับบนฟ้าที่มันแปลกอ่ะ ครับ คือมันแปลกแต่วันที่พี่โก้เจอเนี่ยคือเจอก็คือเจอในห้องนี่เลย ฮะโอ้โหนี่คือมันผมสงสัยมากทำไมถึงขนาดแค่เข้าไปเอาของเนี่ยมันไม่ได้เชียวหร ือใช่คือพอเกิดเรื่องปุ๊บเนี่ยพอน้องก็โทรไปหาคุณลุงคุณป้าเนี่ยเขามาล็อกเรียบร้อยแล้ว เนี่ยตรงนี้แหละเนี่ยผมอะเลยมันเป็นเข้าใจเนาะบางคนบ้านใกล้เรือนเคียงก็ไม่อยากให้มีปัญหากัน ขนาดวันที่พี่โก้จะขอเข้าไปดูเขายังไม่ให้พี่เข้าไปเลยคือน้องขวัญรู้ว่าพี่โก้มีเซนต์อยู่แล้วใช่ไหมฮะ ครับ แต่วันนั้นนะพี่โก้ไม่มีเลยเซนต์ที่หายไปเลยคือไม่มีรู้สึกอะไรเลยวันที่พี่ไปนอนเนี่ยพี่ก็ไม่รู้สึกอะไรด้วยจนพี่เจอน่ะจนตื่นมาเจอเห็นเขารออยู ่ก็เลยไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร พี่อ่ะใช่ อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวนะฮะพี่โก้ไงคืบหน้าแจ้งพวกเราด้วยนะ ได้ครับผม ขอบพระคุณมากมากขอบคุณพี่โก้ไงดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับ ครับเช่นกันนะครับ เดี๋ยวรอลุ้นในพี่นะคืนนี้ได้ของรางวัลหรือเปล่านะครับ ครับผมน้องขวานขอบค ุ ณ มากครับพี่โก ้ครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับทุกท่านครับเรื่องราวของบ้านเช่าจากเรื่องที่ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับบ้านจากราคาหลักหมื่นลดเหลือราคาหลักพันถ้าเป็นพวกเราทีมงานเดอะช็อคแล้วก็อันดับแรกเลยนะครับต้องนึกแล้วว่าบ้านหลังนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับบางหลังราคาแพงบางหลังราคาถูกก็อาจจะมีเรื่องราวลี้ลับที่ซ่อนไว้ก็ได้อย่าลืมนะครับนี่คือเรื่องที่เรานำมาฝากกันทุกท่านติดตามได้นะครับกับ channel YouTube ของเรา The Shock 13ฝากกดติดตาม Subscribe นะครับแล้วคราวหน้าจะมีเรื่องราวสยองขวัญอะไรมาฝากกันติดตามให้ดีครับ